Слабы чалавек, слабы, паслухаем лепш музыку ветру. У дзяцінстве маім родным мястэчку ён ахоўваў і прыносіў тайны прыроды, таямніцы навакольнага свету. Найбольш неба, у якім так думалася, ён ім там і нараджаецца. Упершыню ён западае ў памяць узімку сярод ночы, наўкола цемра, месца на небе не відаць, вочы адпачываюць. Ляжыш у халоднай пасцелі напружаны, да ўсяго прыслухоўваешся. Пачынаецца з ледзь чутнага посвісту, потым нешта нябачнае, нібыта кінулі жменю проса ў акно, кранае шыбу. І зноў свіст, ужо ля другога акна, у кухні. Мінае хвіліна, другая, а шум не знікае. Пачынаеш здагадвацца, што гэта запрацаваў на ўсю моц самалётик на жэрцы ў двары суседа. Разнастайныя гукі адольваюць твой сон. Манатонны, з інтэрвалам у паўмінуты ляскат перарывае шум драўлянага самалётика. А ніяк не ўцяміш адразу, адкуль гэты ляск. Здагадвайся, гэта рве старую, ухопленую ржою бляху на даху у суседа, які жыве насупраць. Яшчэ хвіліна, і свіст гасцюе перад усімі вокнамі. Небачная рука кідае ў іх ці то снег, ці то град. Вецер шукае шчыліну, каб прарвацца ў хату. Встае баба, засовывае грубцы юшку, каб не так дзьмула, не настудзіла хату, але позна. Твар, валасы, руку, якая ляжыць пад шчакою, ахутвае нешта халоднае, непрыемнае. Ляскае клямка, дзверы у сенях рассохліся, зачыняюцца няшчыльна, вось і хітузы туды і сюды. У хуткім часе мноства гукаў, ляск, посвіст, шыпенне, як бы адыходзіць на другі план. Загаманіла печ ці той жа, хто жыве ў печы, а мо дух, які прысутнічае ў хаце. Пачынаецца з коміна на адной аднастайнай ноці, потым гук спускаецца павольна да прыпечка, рэзка так вуркоча, страшыць густымі пералівамі і нарэшце пачынае выць, чамусьці доўга не знікаючы, не зменьваючы рытму. Робіцца страшна. Накрываешся цёплым верхнікам амаль з галавою, толькі адзін нос і тырчыць. Успамінаюцца паданні ды аповеды дзеда і бабы пра даўніну. Прывіды чарцей ды іншай нячыстай сілы блукаюць па хаце. Нешта ўпарта прымушае слухаць толькі гэтыя гукі, што ў печы. І што гэта на нас так нябожчыкі крыўдуюць, кажа баба дзеду. Мо ўжо па мяне прыйшлі, адказвае ціхім голасам дзед. Пры слове нябожчыкі зусім робіцца жахліва. Такое пачуццё, што яны стаяць пад вокнамі і падпяваюць ветру гу-гу. Ірве аканіцы, скрыпіць бляшаны абажурчык ад лямпачкі, якая вісіць на слупе перад хатаю. Лямпачка то загараецца, то тухне. Святло ад яе не даходзіць да акон. Мора гука ўладарыць над хатаю. Такое пачуццё, што і сама хата рыпіць, ходзіць хадуном. Гоніць паветра праз дзіркі ў падлозі, застагнала старая груша, і яе пабудзілі. Некі час наогул не маў гукаў перапынку. Пануе дзівосная сімфонія, завывання, свісту, ляску, шуму, грукатання, вуркатання, піску ды енку. Паступова вецер заціхае, свіст аддаляецца, слабне, але яшчэ не хоча супакоіцца там, у коміні. Паціху слаба, але ж завывае. Пад гэтае выццё нарэшце супакойваешся і засынаеш. Сняцца белыя коні з густымі грывамі, якія бягуць па вуліцы. Ранкам у хаце холодна, холодна. Нікому першым мне хочацца пакідаць цёплы ложак. Анучы ля парога белыя ад снегу, снег на вокнах, на падушцы. Дзякаваць Богу, перазімавалі, хутка стрэчанне, кажа баба і злёгку штубае дзеда. Вставай, прынясі дроў. На стрэчанню ўпершыню не хавайся ад ветру. Ідзеш у школу, смела падстаўляючы яму свой бледны, сумны твар. Ляціць побач варона, трымае яе нябачная хваля і без рухаў крыла. Холаду, колкасці ў ветры значна менш. У другой палове дня ўсё пераменіцца зноў на зіму, але ўжо не так страшна. Нябачная сіла павярнула вецер, і цяпер ён дзьме ў спіну. Моцна так аж штурхае, так і хочацца развесці ў бакі рукі, каб і цябе ён панёс на хвалі, як варону. Прабірае халадок, праз майку залазіць да спіны, шукаеш закуток дрэва, каб хоць трошкі схавацца. Здараецца ў такія моманты, дзякуючы ветру, прытуліцца да цябе і дзяўчына-аднакласніца, якая табе даўно ўжо падабаецца. Гоніць яшчэ па зімоваму злы вецер першы дробны дожджык, але дарма, ужо не напалохаць. Побач першае каханне і кроплі дажджу на тварах толькі ў радасць. Да і самому ветру доўга буяніць не хапае сіл. Непрыемныя хіба што скразнякі, яго дзеці, якія гуляюць ля дома каханай дзяўчыны, але яны не перашкаджаюць каханню. Вымаўленая з асаблівым хваляваннем «да заўтра» добра чутна і лёгка нясецца ветрам да твару каханай, якая стаіць на ганку хаты і глядзіць табе ўслед. На вялікі дзень вецер не толькі адчуваеш, але і бачыш. Увесну ён яшчэ не шуміць у лістоце дрэў, а гуляе, забаўляецца з маладым лісцем, дапамагае яму расці, люляе. Ранняй вясною ён амаль ніколі не бывае моцным. Асцярожна так пералятае з дрэва на дрэва, гайдае павольна галлё, распрамляе лісточкі, дапамагае ім дыхаць, набіраць сілы. Хораша ехаць у сонечны цёплы дзень у кузаве на адкрытай машыне з канцэртам у далёкую вёсачку. Все падстаўляюць твары сонцу, не боючыся стрэчнага ветру. А ён гарэза варушыць косы, зрывае з галоў шапкі, хустачкі. Яшчэ і думак няма аб смерці, як няма думак і аб тым, што твая каханая дзяўчына здрадзіць табе, выйдзе замуж за другога. Ёсць толькі вецер, які раскручвае тваю прагу кахання, весялосці, жыцця. Свісту няма, імклівы вецер бязгучны. Ён добры і цёплы. Так хочацца, каб і тваю кашулю ён напоўніў і ператварыў яе ў ветразь. Як хораш ён распушчвае яе цёмна-жоўтыя косы, як прыемна яны кранаюць твой твар. Такое ўражанне, што адсюль вецер нясе адно толькі слова «кахай, кахай, кахай». У дні летняй спякоты ён ратавання дапамог. Ты пасля хваробы яшчэ кволы, не выходзіш на вуліцу, слабы, адзінокі. Знікла каханне, свет адвярнуўся ад цябе. Няма каму адчыніць форточку, душна, як хочацца глытка свежага паветра. Злёгку задрыжала форточка, і, о дзіва, раптам адчынілася сама. І ось уляцеў ён, вецер. У гэтую пару заўсёды халодны, гаючы, не адзін. Прынёс пах язміну, акацыі, гоіць тваю расцвеленую адчаямі неўдачамі душу, выцягвае цюль праз балконную шчыліну на вуліцу, прыемным халадком абдае твар, грудзі. О, вястун волі, якія ж прыемныя, гаючыя твае хвалі, якая асалода твая музыка. Як ненадакучліва, спакусна ты запрашаеш, загадваеш пакінуць панельную камяніцу і вырвацца на волю, на прастор, да вады, да лесу. Твая жанчына так любіць лес, нібы падказвае ён, і ўжо суправаджае цябе всю дарогу, лашчыць рукі, твар, губы. Руплівец, паплечнік усялякага руху, ён не дазваляе, каб нам што-небудзь надакучыла. Ён усё па-свойму змяняе, змяняе свет вакол нас. Ганяе на асфальце газету, пустую бутэльку, носіць у небе кітайскага дракона, нясе прыемны пах вогнішчаў на бульбяным полі, падхоплівае жоўта-шэрае лісце, круціць яго па дарозе. Адцвіло ўсё, адвесялілася, абсыпалася. У гэтую пару нізкага шэрага неба і частых дажджоў сум ахутвае тваю душу, і тужлівыя думкі аб непазбежнасці смерці не даюць спакою. Вецер не радуе, раздражняе. Ён усю пяшчоту цяпло аддаў лету. Нібыта адчуваючы сваю вінаватасць, ён хаваецца на берагах рэк, у вербах, у чароці, на адхонах, у пажоўклай траве. Гукі яго прыцішаныя, сціплыя, але ж па-ранейшаму таямніча прывабныя. Асабліва асцярожна, велічна нясе ён па восені ад невялічкай царквы гукі звону. Здараецца, і зіма надыходзіць без яго дапамогі. Стаяць марозныя, ціхія сонечныя дні. Рэха няма, всё сцішылася. Але не можа быць, каб таго, хто нараджае рух, той самы рух не нарадзіў. Вецер толькі прытаіўся на хвіліну. Ён назапашвае новыя гукі для новых мелодый. Дастаткова табе, а калі ўжо не стае сіл твайму ўнуку, сесці ў сані, стаць на лыжы, ды пакаціцца з гары. І ён, вятрыска, тут як тут. Падхопіць цябе на свае небачныя крылы, прапяе нешта хутка пад вухам, і вы зноў разам. Прыслухайся да яго музыкі, якая абавязкова абудзіць у тваёй душы не толькі ўспаміны, але і надзею на тое, што не ўсё найлепшае ў мінулым, што і ты жывеш не дарма. Канон базару. Не, яшчэ раз не. У гарадку базар не шумлівы, не крыклівы. Ніхто там вас за рукаў не скубе, не патрабуе саступіць дарогу. Так, жыць без людзей кепска, з людзьмі нудна, а на базары ўсім добра. Будзённых базараў тут не бывае, все святочныя. Ён для ўсіх такі знаёмы, які паўтараецца 100 000 разоў, заўсёды асаблівы, новы і з сюрпрызам. Бадзёра крочыць у цэнтр мястэчка і старыя, і маладыя. Старыя, яны ўжо разжыліся, трохі нажыліся, ідуць, каб падтрымаць завядзёнку традыцыю. Мястэчка гандляроў, купцоў, дробных купчыкаў, рамеснікаў жыве чаканнем базару і базарам. Нават у гербе на лодцы торбы з таварам. Не ходзяць на базар толькі хворыя. На ім няма героя, все героі. І тыя, што ненастырна прапаноўваюць свой тавар, і тыя, што з важным выглядам прыцэньваюцца. Няпісаны закон такі: прыйшоў хоць на 5 капеек, а купі, інакш які ты гарачук. Заспаныя падлеткі ідуць за бацькамі, ківаючыся, цяжкавата, бо базар пачынаецца ад 6 гадзіны раніцы. Ідуць, бо ведаюць, выклінчыць грошай на новую спадніцу, джынсы, світар, каб свайму дзіцяці ды не купіць, такога не бывае. Сірата, рабая дзяўчына гадоў 16, трымаецца ў баку ля ганка кінатэатра. Цікаўнымі вялікімі васільковымі вачыма зыркае на ўсе бакі, глядзіць, што выставілі на капоты ды багажнікі гандляры ў машынах, што стаіць на сталах, што ляжыць на бардзюры ці на асфальце. Яна з цікавасцю, без зайздрасці сочыць за чырванашчокімі дзядзькамі і гострымі на язык жанчынамі ў каляровых хустках. А бабуля сіраты, якая гадоў 10 ужо ходзіць з кавенькаю, вынесла на продаж першыя яблыкі, расклала некалькі штук на сурветку, а астатнія прыкрыла хустачкай у пакунку. Пах ад іх на ўсю плошчу. У дзяўчынкі яшчэ не было ў роце і макавай расінкі, ёй так хочацца яблычак, але нельга. Тое, што прынеслі на продаж, недатыкальнае. У кожнага свой сад, але ж чужыя смачнейшыя. А то здараецца, прынясе жвавы муж, ідучы упэўненым крокам да хаты клін сыру, а жонка з парога ў гнеў: «А що ты, сляпы крот, купіў сыр? Хіба ж не бачыш, що мой пад гнётам ляжыць? Що ты мяне перад людзьмі ганьбіш?» Ён маўчыць. Ён любіць наліснікі з сырам, купіў, каб больш напекла, маўчыць, адчуваючы сябе вінаватым. На базары не прадаюць хіба што толькі павукоў. Калі не знойдзеш неабходнай табе рэчы, закажы. І на заўтра купец ранечкай прынясе я табе да хаты. Таго, хто разлічваецца далярамі, больш паважаюць. Ды Грачук хітры, на чорта свяціць усім, што маеш даляры. Грачук на ўласны вопыце ведае, што народ жыве цяжка тады, калі на капейку ці на рубель нічога нельга купіць. Адзін перад адным, аднак, не наракаюць на цяжкае жыццё. Ой, Настачка, прыехала дачка і пацягнула на базар. І пахварэць няма сіл. Кажа, купі сведор тут, бо ў іх даражэйшыя. Ходзім, і ўсё не можам выбраці. Ютрань звоняць, а не купілі. Ідзі да чайной, там украінцы стаяць. О, красоцця, а сведор, як у кіно. Няма такой моды хадзіць па базары і курыць. Калі выбереш мяса, адсякуць і абавязкова дадуць да важку. Вясковыя людзі, яны сярод начы выбраліся ў мястэчка, прывезлі парасяты, куры, качкі, гусі, козы, ставяць свае падводы ўздоўж вуліцы, якая ўпіраецца ў плошчу. Да іх ідуць да апошніх. «Дзядько, купі ў нас парася, дёшава аддамо, а то да хаты ехаць трэба». Нейкім незразумелым пачуццём прадавец ведае, што сёння ягоны тавар купіць. Сонца ўсё вышэй і вышэй, ужо залівае святлом вітражы ў царкве, але разыходзіцца яшчэ не хочацца. 2 гадзіны ідзе гандаль, а прыляцела ўсё як 5 хвілін. Яшчэ не ўсіх пабачылі. Трэба ж нагаварыцца пра дзяцей, пра сон, пра гарод, пра серыялы і пра блізкае вяселле, пахваліцца імпартнай машыну, якую купіў сын, ды і пажаліцца на цэны на газ, дровы, электрычнасць. Заціхае памалу і свінячы віскат. Ад'язджаюць вяскоўцы, здымаюць свае палаткі, складаюць у багажнікі тавар задаволеныя альшанцы. Трохі ўтаргавалі, прадалі каўбасы і ўкраінцы. Каму няма куды спяшацца, асабліва ўдаўцам, старым халасцякам, ні да хаты, ні ў лазню, ні ў царкву, яшчэ па інерцыі ходзяць па кругу альбо таўкуцца на ганку чайной, чакаюць, калі адкрыюць, каб дзербануць кухаль піва, а пакуль слухаюць былога настаўніка гісторыі. Капіталізм – гэта набыццё капіталу, утрыманне капіталу, прымнажэнне капіталу. Да чорт з ім, з капіталізмам! ты пенсію атрымаў, частуй півам. Апошнім базар пакідае стары каваль, які 8 месяцаў ходзіць у валёнках. У кузні яго даўно не гарыць агонь, дзверы забітыя, інструмент ляжыць у хаці, няма каму перадаць. Сын на поўначы не паспеў яго навучыць кавальскай справе, і ён прадаваў старыя, як ён сам, цвікі, якія прыхапіла ржа. Ніхто сёння не купіў аніводнага цвіка. Каваль не сярдуе, ён пабыў на базары. Дасць Бог сілы, пойдзе і на нядзельны, яшчэ больш людны. Усяго толькі 2 грудочкі яблыкаў прадала бабуля з сіратою. Баба незадаволена бурчыць, больш сама сабе пад нос, праўда, на хлеб утаргавала. Ёй па старасці плацяць пенсію вельмі малую, але яна штодня дзякуе Богу і за гэта. А рабая дзяўчынка усміхаецца, можа, успамінае, што на яе вельмі па-асабліваму паглядзеў адзін хлопец. Адзін яблык яна зайздрасным апетытам есць, а другі моцна трымае ў руцэ. Яны кіруюцца да хаты павольна, разважліва, нібыта развіталіся з вялікім пярэстым каляровым светам шчаслівых твараў, бо ваўкаватых на гарадоцкім базары не бывае. Сонца ўжо добра прыпякае ў плечы, горкі і салодкі, шчаслівы і нешчаслівы, але дзівосны час базару мінуў. Можліва, заўтра ім ды іншым пашанцуе больш. Сірата з нейкім сумам азіраецца назад, такое адчуванне, што ёй хочацца вярнуцца. А там нарэшце атрымаў свабоду бяздомны і заўсёды галодны сабака з нагамі як спіцы. Ён таксама чакаў свайго часу, разлёгся пасярод плошчы, выцягнуўся, падстаўляючы свой палінялы цёмна-жоўты жывот сонцу. Хораша на базары, хораша. Канон маці. Я ад цябе далёка, у іншым горадзе. Ты нават не ведаеш, калі прыйшла на некалькі хвілін у свой дзень анёла адтуль, адкуль яшчэ ніхто не вяртаўся, якімі б словамі я цябе сустрэў. Я здагадваюся, чым пацікавілася б ты, угледзеўшы мае трохі азызлыя шчокі і глыбокія маршчыны на лбе. Ці не хварэеш, сынок? Папрасіла б паказаць праўнучку, якую назвалі тваім імем. Пацікавілася б, дзе ўсе нашыя, як хата. Нашых і не паменшыла, і не пабольшала. На месца тых, хто пайшоў за табой, прыйшлі дзякаваць Богу новыя сваякі. Нешта вельмі даўно ніхто не дасылае лістоў і пасылак з яблыкамі ды салам. Сябровачкі аднагодкі твае ўсе паўміралі, а мае аднакласніцы ўсе пайшлі на пенсію. Хаты няма. На нашым пляцы чужыя людзі збудавалі камяніцу. Царкву, в якой ты вянчалася, в якой цябе адпявалі, адрадзілі, адрамантавалі наноў, адсвяткавалі 900-годдзе гарадка, які ж прыгожы велічны помнік паставілі заснавальніку князю Давыду. Шкада, што стаіць ён горда адзін, без людзей, якія з ім прыехалі, нашы продкі. Людзі зноў баяцца голаду, як і колісь, і меней нараджаюць дзяцей. Па-ранейшаму ўсе гандлююць насеннямі, гуркамі, гоняць кароў на пашу ды моляцца, каб быў ураджайны на бульбу год. Ты сварылася, не прыдумляй, сынок, кажы праўду, біць не буду. А я прыдумляў і стаў пісьменнікам. У творах малюю твой партрэт і пішу твой характар, даруй. Як ты і ўсе гарадчукі, люблю кіслае малако, таплёнае, і бабку на патэльні. Старэйшая за мяне сын твоёй сястры Коля, яе дачка Маня. За мной ідуць дзеці тваіх братоў Таня, Маруся, Лена. Мы ўсе бліжэй і бліжэй да вахты, да якой ты не дажыла, бо пайшла вельмі маладой. Я ахвотна пішу і пра Градчукоў, часцяком іх прыхарошваючы, бо людзі, як і пры табе, сустракаюцца розныя і злыя, і нядобрыя, і зайздросныя. Як успомню, што і яны ўсе памруць, то не хачу іх ганьбіць, не асуджаю. Словы «так» і «не» належаць Богу, і чалавек мусіць выкарыстоўваць іх вельмі асцярожна. Ты прывела мяне на Божы свет, узяла за руку, паказала вуліцу, царкву, вадзіла на навагоднюю ёлку і да прычасця, прывела ў школу, на старым-старым цвінтары паказала магілы продкаў. Я іх не запомніў, каюся, грэшны. Мала часу, цябе ўжо анёлы прыспешваюць. Трэба казаць тое, з чаго пачынаў. Дык вось я цябе сустрэў бы словамі: «Мамо, не было і дня, каб я не ўспамінаў цябе». Мне падалося, што пасля гэтых слоў ты, як заўсёды, падтрымаеш мяне і ўмацуеш мае жыццёвыя сілы. Так, сынок, не памірай. На зямлі столькі добрага, прыгожага, столькі любові разліта, што не паспяваеш наталіць душу і напалову. Прызнавайся ўсяму жывому ў каханні, бо ў старасці на гэта не хопіць часу. У царкве Казанскай Божай Маці спяваў невялікі хор мясцовых певчых. Спявалі, як заўсёды, хораша і ўзнёсла. У паўсілы певчыя не спяваюць. Я стаяў, як зачараваны, ля царкоўнай брамы, слухаў, слухаў, слухаў. Сцішылася прырода, аж да нябёса внеслася: «Господі, да исправіцца молитва моя».